الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطمع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أهل ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه وظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين جزاك الله خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها لسورة الأعراف دي آية نمبر سو سلم نمبر آيات دي نهم سفاردا ننالي سبق ولا صدادا اللہ میرا بان فرمائی وہ ند کر شی آ کسان ہوتا آ کسان چپ میراج کی ور کشی و تزم کا ممبا دیا لیا بس آہل داغی دہلا کتنا یعنی مشران گنانگار مشرکا ناری حالات شل دیوتا عزم کی پاتی شوی جائیداد نہ پاتی شو اللہوی که زمونگا خواقشی نو دیو تا با هم ورستاو دا دیو در گناونو پا وجه باندی امونگا موار لگو پا زلو باندی دا دیو دا سو دینا چی دیو اسلام نقبلی دیو دا اللہ توحید نقبلی دا کلوانا امونگا بیانو پا تا باندی دا دیو اخبارات پا تخیصر راقل دی دیو تا رسولان دا دیو پا دلائل واضحو باندی او دیو ایمان نراولو تکذیب کرے او دا مکینا اللہ وی دک کرنگی مونگا موہر وہو فضل دا کافر باندی او دا کافر دا سی خلی دے جنب مومی اکثر دا دیونا پابندی دا لاوز این لوزن با ما تی وعد خلافی بکی اکثر دیو پاسقان دی او بیا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون آغا شروع کئی پر یو آیت کی مختصر دا دی طول واقعی خلاصہ بیانائی چی موسیٰ علیہ السلام میرے گلے و توحید پا مسئلہ باندی پر آنتا او دا آغا قوم تا خبر ونمان اللہ تباہ و برباد لن غرق شو پا عبو کی غرق شو وست تفصیل اے تفصیل نمک کی دا پرنے یو آیات لگ مشکل لے پرنمی امی لے دینے در طبیعہ وے افا آمنو مکر اللہ افا آمنو مکر اللہ آیا بچ بچی دیو دا اللہ دا عذابنا فلا یأمنو مکر اللہ نبچ کی دیو دا عذاب دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر قوم توانیان کدا سی مانا دی وکڑا مانا غلط اشوا یعنی سا مطلب دا اللہ دا عذاب نا نبچ کی گی مگر قوم توانیان یعنی توانی قوم با بچ کی گی اللہ دا دا نفوی یعنی اللہ لکا کما توانی قوم چی دے گنانگار مشرک قوم نو آغا باوی دا اللہ دا عذاب نا بچ کی گی نا نا دا خبر غلط دا کدا مانا دی وکڑا غلط اشوا زیاد مرگی دا مانا دا غلط دا دا سی معنی وکا چی اشکال ختم شی چا تا تی اشکال مشکلات نرازی دا دا مشکلات و ندید آیات دا سی معنی کو افا آمینو مکر اللہ افا آمینو دیکھا افا آمینو نرے آمینو ایمان توی آمینو اگا پروت زبر دے نو دا معنی دا بچاؤ پا معنی دا بچ کے دلو نو دا سی معنی وقا افا امنو مکر اللہ آیا دیو بیری کی گی دا عذاب دلانا یعنی مکی اگر ذکر دا غمکنو قومنو وشو چی اللہ بی عذابو لرا وستیو او پا دی سنو ریعتنو کی دا دی امت دیو تا خطاب لے چی اللہ عذاب را شنو تا سبا بچے ولی نو افا امنو مکر اللہ اے بیری کی گی دیو دا اللہ دا عذاب نا اے بچ بچی دیو دا عذاب دا اللہ نا باس کلام ختم شروع کی غلطی جیم را گلے دے فدی دے مانے وقف وقع و دے گا وسمخ کی دیو کم کلام دے نو علتی دا اللہ کلام وینا دا اللہ شروع شوا فلا یأمن مکر اللہ نبی خوف کی گی نبی ری کی گی دا تدبیر دا اللہ نا دا عذاب دا لانا الا القوم الخاسرون مگر اگر قوم تاوانیان بیا فلا یأمن مکر اللہ ندی پا امن دا عذاب دا لانا یعنی دا اللہ دا عذاب نیدی پر وقت کی اگر نبی دے سلام امیدیو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم زدہ غلی عظام ندیر یریگا ما کلب جی موجزر اتنا نبی بیری دو اسینا عذاب را نشی عیسیٰ علیہ السلام دعا گفتری و برنا پانچر روانا و غیر دو اسینا عذاب نی جڑل اللہ تا نو جی سوک مسلمان و موحید اغبر اللہ دا عذاب نی ریگی نو فلا یأمن مکر اللہ ندیف امن دا عذاب دا اللہ نا یعنی بی غم بنی مسلمان الایمان بین الرجاء والخوف ایمان ستوئی پا مین دا امید او دا یری کی یہ ربا ہم ساتی او امید با ہم کے چی اللہ با جنت را کئی دا اللہ دا عذابون ربا یری گے ہم نظر توئی فلا یأمن مکر اللہ نبی خوف کی گی نبی غم کی گی نبی رکی گی دا عذاب دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان اگر بے غم افرات دی اگر سر اللہ دا عذاب یہ رنیشت دے فلی طریقہ چی معنی ہو کہ تمام اشکالات با ختم جیتا تا بے سو مشکلات نہیں اولم یهدی للذین آیا ندی کار چمی للذین آکسانو تا یرسون الارضام چی میراث کی ورک لیشوی دور تزمکا میراث کی ور تزمک ور کرشوی دام بدے بر آیت کی فلا یأمن مکر اللہ علماء کرام دا خبر ہم کئی اگر یو سڑے دے اگر واقعات ختم شو دی زی خوری یعنی عذابون ذکر شو مکی دا مکی نو کوم نو وست دی وسنی کوم وسنو خلق تا عذابونا بیان تو واقعاتو کی عبرت دے زما استاد پارا نتیجی تا گورا چلے بدینی تیوری قصہ تا قصہ شروع کنا نا قصہ تا گورا این تا نتیجی راو باسا عظیم الشان عبرت دے بگی لگا یو سرے مر شو تا پوست رکی لکا دا اولی مر شو لکا زار قلل دیزکا مر شو مذاخو ندا جی بس تا قصہ آوری لیارا سرے زار قلل او کمری دیزان سانا باسری و بغلامن پردو قر او مر شو قصہ دی واوری دا نا عبرت و اخلا جی دی قلل دی نو زمبی دا زار و نزان ساتم دی دا سرے وجنی گوری تا قصہ راغلا نو دقی قصی نا عبرت و اخلا مدق شانتی انبیائی کرام واقعات ذکر شو توحید مسئلہ قومن ونمن اللہ تبارک رو نتیجے دقر او وطلع کتا توحید مسئلہ ونمن اللہ قانون ما تحت تیزان نکون تابم اللہ تبارکی مدق نتیجے دقر الواقع ولم یادل اللذین اعلد کرش یا کسانو تا یرسون الارضا چی مراسکی ورک نشوی دو تزمکا من بعدی آلیا پس دا اہل داغینام اولم یهدی اے اولم یبین این ندی بیان کرشوی آکا سانتا چی ورک نشوی دو تزمکا من بعدی آلیا پس دا اہل داغینا یہی آغا اہل چی کمو آغا اللہ حلاکو اللہ نشاؤ کفور شدمونگام اصبناهم نمم ورسو دیوتام اغسی جی خبر ورد اخکارشی بر ایت مرسل کیو اولم یہ حدیث ذکر کو ہے ند اخکارشی اسی شی اللہ نشاو حدا خبرام کفوخشی دمونگا اصبناهم نمم ورسو دیوتا بی ذنوبیم بسبب دگناونو دا دیو باندی یعنی دیوتا بمدقا عذاب ورسیو دیوبا محلاج شی وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَمُنْغَ مُحَرْ لَكَ وَلَيْدِمْ فَضْلُنُ دَدِي اُبَانْدِي فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دَا دَدِي دَ عَمَلْ دَ وَجِنَ فَضْلَ مَانِ مُحَرْ وَلَجِدُو اگر سنے ہوئی جی اللہ پہ مُحَرْ وَلَغَانُ بِعْ سَزَا وَلِي وَرْكَئِ نَدَا دَدَا عَمَلْ خَرَابُ وَضْلَ مَانِ يَوْ يَوْ تُرْ دَا لَيَدَا غِلْ نَسَكْ تُرْ سُ مُحَرْ فِي وَلَجِدُو فهم لا يسمعون نديو توحيدنا قبل اي تفسير موالدي دامانا كريدا تلك القرى الدرك الوالى نقص عليك من انبائها منغ بيانو فتابان لي واقعات تداغي ولقد جاءتهم فتاغي سرارا غليو ديوتا رسولهم رسولان دديو بالبينات فضل الواجه قمان دي فما كانوا نهدوا ليؤمنوا جما نرولوا بما كذبوا فسرداري جديو تكذيبكم من قبل دمسكنا كذلك يتبع الله يعني جديو تبيغمبران راغليو كتابنا راغليو وغير دروجن غنليو تمسكنا غمسكنو قومنا دروجن وغن تباش وغبل راغي غم بيادا غشيوكو ابن راگے غم دا چلو ہو ان اللہ تبارک و تعالی فذالک یتبع اللہ دبرنگی رگر بین جو واقعات ذکر شو تی طول و عاد نبیان تکذیب کرے و دا غی خبر ہے نو من لی اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام لوط علیہ السلام عمر سنگ تبارک و تعالی فذالک یتبع اللہ دبرنگی مہر و اللہ على قلوب الكافرين فضلون دا كافران باندي وما وجدنا او ندي مندني مقال يكترهم من عادين اكثر دا ديو دوادونا اكثر دا ديونا دفع بانده دوادي ايفا الاحد يعني وعده بماتي وعده فابن بني من عادين وفا دوادي فما ندى تابداري باندي اے من تاعتن لی انبیائیهم تفسیر موردی معنی کئی چیدہ نبیانو تابیداری آغی ما تکلی دا آغی بانی جی کم اللہ وزا غستے شیو نو پا آغی بانی عمل نو کرے یا دوی ممانام من عاہدین وفاد عاہد یعنی وعدی پروالی نو کرے دا دا مشرکانو او دا کافرانو چې کله به د سختې وخت راغې نو بیا به یو الله ته چغه کړه، خو کله به چې لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. الله وایي که له دې عذاب نه دې خلاص کړو نو موږ به ډېر شکر گزار شو او ډېر قدر او احترام به ستا د دین کو، موږ به کلک موحدین شو. نو کذالک وما وجدنا نبی مندلی دی اکثرهم من آدین اکثر دا دیونا پا غفر قولو دوادو باندی فپا باندی دوادی باندی و این وجدنا او یقینا مغو مندل دا دیونا اکثر او مکثر دا دیونا لفاسقین نا فرمانا جمهوریت اکثر نا فرمانا ایدا بطن رجی دا طول خلق دا کافی و سماتا دیشی سر را غلی نا اکثر هم فاسقون اکثر نا فرمانا ایگوره اکثریت تا بنا گوره حقانیت تا بگوره. بس سیدیز دینا بیا واقعه دا موسیٰ علیہ السلام شروع کی گی او پا دیو آیت کی دی طولی واقعی مختصر خلاصن چول دی کر شوئے دی او بیا رسته تفصیل لیده و بس بالا وایو انشاءاللہ. افا آمنو مکر اللہ ایبی ایشی گی دیو دل دعذابنا فلا یامنو مکر اللہ نبی خوبا کی دعذاب دلنا الا القوم الخاسرون مگر قوم تغانیان اولم یهدی للذین این نبی بیان شریا قسانو تا یرسون الارضا چی میراسی ورطا میلاو شد مکا من بعدیانی ها پس دالا کتا حل لغینا یلی مشران مشرکانو نا پرمانو اللہ با عذاب بانی غر کرل حلاک شون نو دا زمکا دی اولاد تا پاتی شو میراس کی. نو اللہ فرمائی اللہ نشاؤ کزمونگ خوخ شوی سبناهم بی زنوبیم نو وبرسو مونگا دیوتا فگناهون دا دیو باندی یعنی دیوتا بمازاب میلاوشی و نتبا والا قلوبی مونگا مهر والے فضلون دا دیو باندی فهم لا یسماؤن دیونا قبل توحید لرا تلک القرآن دا کلوالا نقصو علیکا مونگا بیانو پتا باندی من انبائی آد بازی واقعات دا دینا دیر انبیاء کرام را غریدی خدا بازی واقعات ذکر شویدی وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ بَطَغِ سَرَى رَغْنِهُ دِيُتَى رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ رَسُولِ سَرَدَ مُجَزُونَ فَمَا كَانُوا نَهُدِيُوا لِيُؤْمِنُوا جِمَانِ رَوْنِهِمْ بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ دِيُوا تَقْزِبْ كَرُوا دَمَسْكِنَا كَذَلِكَ تَقْرَنِي يَتْبَعُ اللَّهُ وَرُوِيَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ فَظُنُّوا كَافِرَانُ بَانِي وما وجدنا نبي من دليل يكثرهم من عادل أكثر دديونا فبند وادي وإن وجدنا أو يقنا هم من دليل أكثرهم أكثر دديونا لفاسقين خمقا لفرمنا